بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، أما بعد، نواقض الإسلام بتنجوز بيو إسلام نواقض الإسلام بتنجوز بيو إسلام النواقض جمع ناقض. نينو نواقض نمكا كتك صيغة أو كتك تمكو لوينج لكي ولمانا يا وينج ونينو ناقض. نا معنى نينو ناقض أو ناقض المبطلات، معناك ني كيتك نتبطلشا، مثل نواقض الوضوء، مفانو كسيما بتنغوزي بيعوذو، معناك نكوامبا مبطلاته نفيلي أمبابيو فينا وهرب أوذو. نا تسمى بالنواقض أي مبطلاته أي مبطلات الوضوء، بتنغوزي بيعوذو فينا يتوى pia kwa neno la nawaqidu alwudhu'i kama ambavyo inaweza kuitwa mubtilatu alwudhu'i. Wanaqdu shay'un kitenguzi cha kitu fulani, maana yake mubtilu huwa mufsiduhu, ni kitu ambacho kinakitengua na kukiharibu, kinakibatilisha na kukiharibu. Hii ni maana katika lugha ya Kiarabu ya neno an-naqid, ikiwa imebeba النقض katika lugha ifsad alshay ba'da ihkamihi, ni kukiharibu kitu baada ya kukitengeneza. Ushakitengeneza vizuri, ushakiweka, alafu unaharibu. Mfano, kuharibu Uislamu ni baada ya kuwa wewe tayari umeshazaliwa Muislamu, umepata bahati kubwa, halafu ukaja ukauharibu kwa kufanya matendo yanayoweza kuharibu Uislamu. Kama vile ambavyo mtu ame tawadha udhu wake vizuri, akaja akauharibu ule udhu kwa kufanya kitendo katika vitendo ambavyo vinauharibu udhu. Yukalu, wanasema katika lugha ya Kiarabu, naqada albinaa ay idha hadamahu, pindi mtu anapoivunja nyumba anaitwa ameifanyia nyumba naqada, ameibomoa. Wanakaba alhabla walghasla, ama likitumika hili neno katika kamba, lina maana idha halla tawakatihi, ni pale mtu anapofungua fundo la ile kamba. Kamba imesukwa vizuri, kisha wewe ukaifumua ile kamba, basi waitu umeifanyia nakbu ile kamba. Na neno kama hili linafanana katika aya Qur'ani. Allah anasema katika surati Nahli katika aya 92, wala takunu kallati naqadati ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Na hii ni aya inazungumzia viapo. Watu walikuwa na tabia za kuapa kisha wanavunja viapo vyao, hawatekelezi, ama wanaziweka ahadi na hawatekelezi zile ahadi. Asema Allah tabaraka wa ta'ala, wala takunu, wala msiwe ninyi Waislamu, kallati, kama yule mwanamke ambaye naqadati ghazlaha, amevunja ahadi yake, amevunja kile kiapo chake, min ba'di quwwatin ankatha, baada ya kuwa amekifunga kwa nguvu. Ama pia vile vile mtu kuifunga nguo yake na kisha ikafunguka akaifunga tena, manake maana ya neno an-naqbu, manake ni kufunguka kwa kilichofungwa. Mleweka vizuri. Hii ni maana katika lugha ya Kiarabu, kwa maana ya kwamba an-naqdu maana yake ni ifsadu shay'i, ni kukiharibu kitu. Tukisema nawaqidu al-islam, ni vitu vinavyoharibu Uislamu. Hii ni maana ya lugha ya Kiarabu yenye kutufundisha maana ya vitenguzi vya Uislamu. Ama katika istilahi ya kisheria haina tofauti na istilahi na maana ya lughawi. Kitenguzi maana yake ni mubtilatu, mubtilatu al-islam, mubtilatu al-wudu'i, maana yake naqidu na waqidu. Kwa hiyo nawaqidu al-islam maana yake ni mubtilatu al-islam, ni vitu vinavyouharibu na kuubatilisha Uislamu, kama vile nawaqidu al-wudu'i ni mubtilatuhu, ni vile vinavyouharibu na kubatilisha udhu. Mpaka hapo mtakuwa mmeelewa kidogo. An-naqidu al-awwalu, kitenguzi cha kwanza. An-naqidu, kitenguzi cha kwanza. Kitenguzi cha kwanza Allah tabaraka wa taala amekibainisha ndani ya Qur'ani katika vitu vyenye kuharibu Uislamu. Na hii risala ameiandika al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali rahimahullah ta'ala, akasema i'lam, tambua, anna nawaqid al-islam 10 nawaqid, 10 nawaqid, tambua ya kwamba vitenguzi vya Uislamu ni vitenguzi 10 au ni mambo 10. Ameyakusanya al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab mambo haya, mambo ambayo yanarejea mengine yote katika vitenguzi vya Uislamu ambavyo baadhi ya wanawachuoni wamevitaja kuwa ni vingi sana, vinaweza kufika 50. Lakini Sheikh rahimahullah ta'ala akavikusanya katika jumla yake na kuvifanyia ufupisho na kuvikusanyika vyote katika vitenguzi 10. Kwa ukihifadhi vitenguzi 10 vya Uislamu, umehifadhi Uislamu wako na umejua vinavyoweza kuharibu Uislamu wako, na hakuna kilichokuwa na thamani katika maisha ya mwanadamu kama dini yake. Utaona masahaba walipoteza maisha yao kwa sababu ya dini, na wema wetu waliotangulia walipoteza damu zao zikamwagika kwa sababu ya dini. Lazima ujue vinavyoweza kuharibu Uislamu wako, kama ambavyo unaweza kujua vinavyoweza kuharibu udhu wako na kuharibu somu yako na kuiharibu swala yako. Sheikh anasema cha kwanza katika vinavyoharibu Uislamu, an-naqidul awwal ash-shirku fi ibadati Allah, ni kufanya shirki, kushirikisha katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. Ibada kama alivyoifafanua al-Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akasema ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, ibada ni jina ambalo limekusanya yale anayoyapenda Allah tabaraka wa taala na kuyaridhia, yanaitwa ibada katika maneno na matendo ya dhahir na ya siri. Kwa hiyo kushirikisha katika ibada ya Allah, shirki ni kukusanya kitu na kitu kingine kuvifanya kuwa na uhusiano wa jambo fulani, sawa sawa. Ama maana shirku fi istilahi, maana ya shirki katika istilahi, ameeleza mmoja katika wanawachuoni, qala al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah ta'ala, amesema al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah ta'ala, ash-shirku, maana ya neno shirki, an yaj'ala lillahi nidda, ni mtu kumfanyia Allah mshirika, ni mtu kumfanyia Allah mshirika, yad'uhu kama yad'u Allah, akawa anamuomba yule mshirika kama anavyomuomba Allah. Ukasema ya Rasul Allah, ya Rasul Allah, unamuomba mtume kama anavyomuomba Allah, ya Abdul Qadir Jailani, ukamuomba Abdul Qadir kama anavyomuomba Allah, na kama vile watu wanamuomba Bikira Maria na kumuomba Yesu Kristo. Ama kuiomba mizimu na mashaitani ambao watu wanayabudu. Kwa hiyo ukimuomba kiumbe unakuwa umefanya shirki. Au ya khafuhu, au mtu akawa anamuogopa yule kiumbe kama anavyomuogopa Allah, anaogopa akikata ile hirizi atakufa, akilingoa lile chupa mlangoni watakufa nyumba nzima, zindiko litakuwa limpotea, wakilikata ile karatasi ya tola simu walioweka mlangoni mwa nyumba yao, nyumba itawaka moto, watakuwa hawalali tena. Hivyo watu wakawa wanaogopa juu ya ile jambo ambalo wamelifanya, au kumuogopa jini au kumuogopa kaburi la sharifu. Basi mtu akawa anaogopa kama anavyomuogopa Allah tabaraka wa taala, hiyo ni shirki. Mwanadamu ana haki ya kuogopa, na kuogopa kwa kimaumbile, kama vile mwanadamu anavyoogopa njaa, au mwanadamu anavyoogopa nyoka, au mwanadamu anavyomuogopa simba na mdudu mkali. Ile ni hofu ya kimaumbile, lakini hofu hii inaweza kuhama kutoka katika maumbile ikaenda katika hofu ya ibada. Itakapokwenda katika hofu ya ibada, basi itakuingiza wewe katika madhambi pale ambapo unaogopa kumuudhi jini, kwamba yule jini akikasirika atakuadhibu, atakutesa, atakuua, wamesema wataniua, basi wewe ukawa unaogopa. Kwa hivyo wewe utakuwa umejiingiza katika dhima ya shirki ya hofu ya ibada. Au yarjuhu, au mtu akawa anatarajia kwenye kile kitu chake kwamba lile kaburi litamnufaisha, ama ile hirizi itamnufaisha, ama lile zindiko litamlinda, ana matarajio nalo. Au yarjuhu, au akawa analitarajia litamsaidia lile jambo ambalo amelifanya. Au yuhibbuhu kahubbillah, au akawa anapenda kile kitu kama anavyompenda Allah tabaraka wa taala. Mtu anampenda sharifu wake kama anavyompenda Allah, anampenda subiani wake kama anavyompenda Allah, anapenda mizimu ya kwao kama anavyompenda Allah, anampenda Bikira Maria kama anavyompenda Allah. Ukimkuta analia kwa Abdul Qadir ni zaidi anavulia kwa Allah. Au yasrifu lahu naw'an min anwa'i al-ibadati, au akawa anamhamishia, anamfanyia yule mshirika namna katika namna za ibada, basi huyo anaitwa amefanya ushirikina, amefanya shirki. Hata kama ni matatizo ndio yaliompelekea yeye kufanya hivyo, basi mtu huyu amefanya shirki. Risala hii tumeikusanyia na kuiongezea baadhi ya vitu vidogo vidogo, kufanya taaliki, kwa maana ili faida ikamilike zaidi na makusudio ya shekhe yaweze kutimia, ndio sababu ya kuingiza hizi taarifu na maneno ya ahlul ilmi juu ya hili. Na kuna mengi nimeacha ambayo nilikuwa nafikiria na nina hamu ya kuingiza, lakini naogopa mustawa unaweza ukawa uko juu kuliko na vile nilivyokusudia kwa risala hii. قال الله تعالى, الله amesema akifafanua madhara ya shirki, na kama alivyosema Sheikh rahimahullah ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah hamsamehe yule anayemshirikisha. Wewe ukimshirikisha Allah na malaika, au kumshirikisha Allah na mtume, au kumshirikisha Allah na wali, basi Allah ukifa na hiyo dhambi hata kusamehe. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashau, na Allah anasamehe dhambi sio kuwa dhambi ya ushirikina kwa mtakaye. Wa man yushrik billah, na yoyote atakayemshirikisha Allah na subiani akamshirikisha Allah na makata akamshirikisha Allah na malaika akamshirikisha Allah na mizimu mingine ya kwao akamshirikisha Allah na Bikira Maria akamshirikisha Allah na Jibrilu, basi Allah anasema faqad iftara ithman azima, hakika mtu huyo amefanya dhambi kubwa kabisa. Hakuna dhambi kubwa kama dhambi ya kumshirikisha Allah ambaye ameumba peke yake, anatoa riziki peke yake, anaendesha maisha ya watu peke yake, anatoa uhai peke yake, anatoa afya peke yake, kisha ukamshirikisha na kiumbe chake katika viumbe. Suratul Nisaa aya ya 48. Kwa hiyo kama unavyotakiwa kuwa makini, basi jambo la kwanza ni kutomshirikisha Allah, na kumshirikisha Allah ni pale ambapo Allah amesema ud'u rabbakum, muombeni Mola wenu, na nyinyi mkaenda kukaa kwenye sanamu mkaomba kuomba sanamu. Allah akakuambieni ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, muombeni Mola wenu kwa unyenyekevu na uoga. wewe badala ya kupeleka haya mambo kwa Allah ukampelekea malaika, ukampelekea wali, au ukampelekea mtume, au ukampelekea sharifu katika masharifu. Na aya nyingine Allah tabaraka wa taala akasema katika suratu Al-Maida, akasema subhanahu wa taala, innahu man yushrik billah, hakika yoyote atakayekufa na dhambi ya kumshirikisha Allah, faqad harramallahu alayhi aljanna, hakika Allah kamharamishia mtu huyo pepo, wa ma'awahu an-nar, na makazi ya mtu huyo yatakuwa ni motoni, wa ma lidhalimin min ansar, na watu madhalimu, watu waovu hawataupata wa kuwasaidia. Suratul Maida aya 72. Sheikh rahimahullahu ta'ala akasema, wa minhu, na miongoni mwa ushirikina, adhabhu, ni mtu kuchinja kwa kumchinjia asiyekuwa Allah. Adhabhu li ghairi llahi, kuchinja ambako si kwa ajili ya Allah, machinja kwa ajili ya subiani, ametaka tu damu yeye, machinja kwa sababu ya matibabu, mganga wenu kakwambieni mpeleke kuku mweusi, mwashinja kwa sababu ya zindiko la nyumba yenu, mganga wenu kakwambieni mnunue kondoo, mkapaka damu kidogo mlangoni ili mpate kulindwa na nyumba yenu. Kama mdhabaha liljini, kama mfano wa mtu anayechinja kwa ajili ya jini wake, au lilqabri, au anachinja kwa ajili ya kaburi la shekhe wake na la sharifu wake. Hii ni shirki. Allah kamwambia mtume, fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya mula wako na uchinje kwa ajili ya mula wako, usichinje kwa ajili ya kitu kingine. Kwa hiyo wewe jiulize, kwa nini umechinja? Umechinja kwa ajili ya Allah, mbona sasa wamwacha huyo kuku anapeperuka mpaka anakufa mwenyewe? Mbona unaikinga damu kwenye bakuli? Kama umechinja kwa ajili ya Allah, damu unaikinga ya nini? Si uache mwagike chini? Kwa hiyo kama wewe utachinja kwa ajili ya matibabu na kukinga damu uchanganyie kwenye dawa, basi wewe umefanya shirki na umetoka katika Uislamu. Ama ukapiga machale ya zindiko, umetoka kwenye Uislamu. Hichi ni kichenguzi cha kwanza, na ni katika vitenguzi vipana sana vya ushirikina ambavyo watu wengi katika Waislamu wameingia katika vitenguzi hivi pasina kujua, na wengine ni kwa sababu ya misukosuko imekijia mitihani ya maradhi na hawana tauhidi wala hawajui vitenguzi vya Uislamu. Hiki ndo kitenguzi cha kwanza. Tutakuja tusome kitenguzi cha pili Allah akituwafikisha katika darasa itakayofuatia. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.